हमें सौर ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला, नवा भाग। उसके बाद में बिजली के हीटर आए, गैस की तरह इनमें खतरे और विस्फोट की कोई संभावना नहीं थी और इनसे पानी आसानी से गर्म किया जा सकता था। जैसे जैसे पानी को गर्म करना आसान हुआ, वैसे वैसे लोगों ने बर्तन और कपड़े धोने की मशीनें खरीदी और अतिरिक्त स्नान घर बनवाए। इस वजह से उनकी गर्म पानी की ज़रूरतें बढ़ी। सोलर वाटर हीटर के लिए इतनी अधिक मात्रा में पानी गर्म करना संभव ना था। 1945 में द्वितीय महायुद्ध के अंत के समय तेल और गैस का बोलाबाला था। युद्ध के दौरान लोगों ने ईंधन के उपयोग में कटौती की थी, जिससे कि फौज को उसका ज़्यादा हिस्सा मिल पाए। पर युद्ध समाप्त होने के बाद लोग ईंधन का बेलगाम उपयोग करने लगे। उस समय खाड़ी के क्षेत्र में तेल के नए कुएं खोजे जा रहे थे। तेल और गैस लोगों की ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध थी। लोगों की ऊष्मा की सभी ज़रूरतों को बिना किसी समस्या के तेल की भट्टियां लगाकर पूरा किया जा सकता था। बस आपको सिर्फ तेल की टंकी भरनी थी, क्योंकि बाकी सारा काम थर्मोस्टेट खुद करता। 1950 से लेकर 60 तक के दशकों में तेल के इतने सस्ते होने की वजह से अब किसी की सौर ऊर्जा में रुचि नहीं थी। सौर ऊर्जा का सूरज ढल रहा था। 14वां अंश, आणविक ऊर्जा और तेल। द्वितीय महायुद्ध के बाद खाड़ी में तेल के नए कुओं की खोज तो सौर ऊर्जा के पतन का सिर्फ एक कारण थी। 1896 में यह खोजा गया कि कुछ प्रकार के पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के जटिल अणुओं में से लगातार छोटे छोटे कण निकलते रहते थे, क्योंकि यह कण अणुओं से भी बहुत छोटे थे, इसलिए इन्हें सब एटमिक पार्टिकल बुलाया गया। यह प्रक्रिया रेडियो एक्टिविटी या विकिरण कहलाती है। इस प्रक्रिया के दौरान यूरेनियम और थोरियम में से बहुत मात्रा में ऊष्मा निकलती है। कोयला या तेल जलाने पर भी ऊष्मा पैदा होती है, परंतु उनकी तुलना में प्रति अणु यूरेनियम और थोरियम में निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। रेडियोधर्मी विकिरण की ऊष्मा आणविक नाभि में बदलाव के कारण पैदा होती है। नाभि अणु के केंद्र में स्थित होती है। इन परिवर्तनों से उत्पन्न ऊर्जा को आणविक ऊर्जा कहा जाता है। बहुत सालों तक आणविक ऊर्जा को बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझा गया। वैसे तो हर अणु में विशाल मात्रा में आणविक ऊर्जा होती है, परंतु एक समय में बहुत कम अणुओं में ही इस प्रकार के बदलाव आते हैं। इसलिए एक लकड़ी के लट्ठे को जलाकर मिली कुल ऊर्जा यूरेनियम की एक गेंद से अधिक हो सकती है। 1939 में वैज्ञानिकों ने एक अनूठी खोज की। उन्होंने यूरेनियम के एक अणु को एक सब एटमिक कण न्यूट्रॉन से टकराया। इससे यूरेनियम का अणु दो लगभग बराबर भागों में विभक्त हो गया। इस विखंडन को यूरेनियम फिशन कहते हैं।